Şimdi 21 ve 100 arasındaki sayıları yine konuşma dilindeki telaffuzları ile dinleyeceksiniz. Sayıların önce Türkçeleri söylenecektir. Verilen kısa aralarda Arapçalarını tekrar edin. 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 33 33 40 40 42 42 44 44 50 50 51 51 57 57 60 60 63 63 68 68 70 70 76 76 80 80 85 85 90 90 99 99 100 100